पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनो खास मानव जन्म केवल भगवान के लिए ही हुआ है। आज भगवान का भजन गौण हो गया है, संसार का काम मुख्य हो गया है। ये हमने गलती की है। बड़ी गलती ये है कि भगवान हमारे हैं उनको तो भूल गए। जो संसार हमारा नहीं है उसमें लग गए। इसमें प्रमाण क्या है? संसार अभी जो आपके सामने दिखता है, आज से 100 वर्ष पहले ये आपके सामने संसार नहीं था। 100 वर्षों के बाद ये संसार किसी तुम्हारे भी आपके सागर रहेगा नहीं, तो ये आपके साथ नहीं है। भगवान हजारों लाखों करोड़ों वर्षों भी पहले हमारे साथ थे, और लाखों करोड़ों अनंत वर्षों तक साथ रहेंगे। अनेक युग बीत जाते भगवान रहे, वो अपने हैं। ये अपना नहीं है। उसका नाम कीर्तन है, उसका जप है, गीता जी का पाठ है, उनके युद्ध शिक्षा है। सज्जनों उनको लेकर के उनकी शरण हो जाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप में प्रेम हो जाए, विश्वास हो जाए, ऐसी कृपा करो नाथ, आपको मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान की प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, चिंतन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। तो सज्जनों हमारा ये जीवन सफल हो, नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। खादते मोदते नित्यम सुनका शुकर खर तेषा मेषा को विशेष उस्ती वृत्तिर्गेषा तो तादृशी सुनका शुकर खर कुत्ता गधा सुर ये खाते पीते हैं, सोते हैं, डर देते हैं। अगर भगवान का भजन न करे तो उनमें रहने में क्या विशेषता? खा लिया, पी लिया, सो गया, आराम कर लिया, मोह कर दिया, लड़ाई कर ली आपस में, बच्चे पैदा कर लिए। मनुष्य का काम क्या किया? ये तो पशुओं में नीचे से नीचे कुत्ता गधा आदि भी कर लेते हैं, उनके भी हो जाता है। वो ही हमारे हुआ तो सज्जनों मेहनत बड़ा नहीं है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य को चाहिए कि प्रभु हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, इंद्रियां हमारी नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, इनको हम रख नहीं सकते, मन के चाहे अनुसार बढ़ा नहीं सकते, ये हमारे नहीं है, ये छूट जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, जायदाद जमीन रुपये छूट जाएंगे सब, और छूटने पर फिर याद भी नहीं रहेगा, क्या पता अब बताओ अब इस जन्म से पहले कहाँ थे और कौन कुटुंबी था, किस जोड़ी में था, याद नहीं, ऐसे याद ही नहीं रहेगा। अगर याद रहने की रीत हो तो पूर्व जन्म की याद आनी चाहिए, याद ही नहीं रहेगा, याद ही नाम निशान भी नहीं रहेगा, उसको मेरा मेरा करके मुफ्त में ठगाई में आ रहे हैं, दुख में आ रहे हैं सज्जनों, हमारे कहा साथ विश्वासघात हो रहा, हम जिनको अपना अपना समझते हैं उनमें अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, वे भगवान अपने हैं, उनको तो इतने भुला दिए कि भगवान है कि नहीं है, है तो कहाँ है, कैसे है, क्या बताए, परंतु अनंत सृष्टियां पालित होती है, वो जन्मती है, वो संग्रहित होती है, इनका संचालन कोई होना चाहिए, मोटर चल रही है तो मोटर चलती दिखती है परंतु कोई संचालक है, दूर से रेल दिखती है रेल इनका नहीं दिखता, न दिखने पर भी चलाने वाला कोई है, हवाई जहाज ऊर्जा दिखता है मनुष्य नहीं दिखते परंतु चलाने वाला कोई है, ऐसे ये समुद्र है, पृथ्वी है, तारा है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, सूर्य है, इनका संचालन करने वाला कोई है, आप और हमारे समान तो नहीं है, क्या हम सूर्य का संचालन कर सकते हैं, क्या समुद्र बनाकर संचालन कर सकते हैं, क्या पृथ्वी बनाकर संचालन कर सकते हैं, आप अगर विचार करें एक गेहूं का दाना एक बाजरी का दाना भी बना नहीं सकते, बनाई हुई चीज से काम दे सकते हैं, गेहूं दाना आदि चना आदि के इनसे कई तरह की चीजें बना सकते हैं, परंतु क्या चना बना सकते हैं, ये बीज है जिससे वृक्ष बनते हैं, क्या उन बीजों को हम बना सकते हैं, कितने हम ये खड़ी करें तो ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमारे समान का बनाया हुआ नहीं है, ये भी विलक्षण शक्ति है, उसे ही होना है, और वो शक्ति हमारी है, जिसने ये संसार बनाया है उसने हमारे को बनाया है, क्या मनुष्य की ताकत है जो मनुष्य बना दे, कई बहना ऐसे कहते हैं हमारे संतान नहीं है, तो क्या हमारी है ताकत कि संतान दे दे, शरीर बूढ़ा हो गया मरा है तो हम क्या उसको बालक बना दे, क्या मरने से रोक ले, हमारी शक्ति कितनी है, बहुत शक्ति, अनंत ब्रह्मांडों को देखा जाए तो एक मनुष्य कितना छोटा अंश है कह नहीं सकते, और वो कुछ नहीं कर सकता है, अनंत ब्रह्मांडों का संचालन करने वाला प्रभु है, और वो याद मात्र से राजी होने वाले अच्छा स्मृति बारे ये नाथ है परमात्मा है वो है, ऐसा मान कर निशरण हो जाए, जैसा आपने माना वैसे ज्ञान करो, शास्त्रों के सुनने से, सत्संग के सुनने से, विचार के करने से आपको जैसा मालूम हो वैसे ज्ञान करो, असली परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। असली कैसे है, सो जाने जे देह सनाई, जिसको भगवान जानते हैं कोई जानता है। आप अभी जितना जानते हैं उसको याद रखो और जो नाम कह रहा वो नाम जप करो कीर्तन करो, जितना जानते हैं उतना। उससे अगर ही आप से आप जानेंगे, मामूली मामूली पुरुष हुए हैं भगवान में लग गए, में विलक्षण हो गए, उनमें विचित्रता आ गई, अलौकिकता आ गई, विलक्षणता आ गई। अगर मूल में न हो तो कहां से आई वो विद्या? पढ़ते तो विद्या आ जाती है, योग करते योग आ जाता है, गाढ़ा बना से गाढ़ा बना आ जाता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ये सब छोटी छोटी भी चीजें भी दूसरे से मिलती है तो बड़ी से बड़ी चीज मिलने वाला भी कोई देने वाला होगा ना। जो सर्वोपरि है वो परमात्मा है, जो सब में है सबसे रहित है, सभी उसमें है सभी वो है, सब में परमात्मा है और सभी परमात्मा में है, और सभी परमात्मा है और सभी परमात्मा के है। इनमें से आप चाहे जो पकड़ लो, केवल परमात्मा ही है। जो भाई बहनों के अनुकूल पड़े कि सब में परमात्मा है तो ये शुरू कर दो, सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है। जैसे मंदिर होते हैं कई तरह के, उस मंदिरों में ठाकुर जी होते हैं, ऐसे ये शरीर जितने हैं मनुष्य के, पशु पक्षी वृक्ष कई, जल सर की थल सर की नव सर कई, उनमें सब में परमात्मा है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, बात को स्वीकार कर लें। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में विद्यार्थ अमात्मा राकेश सर्वभूता श्रेष्ठित है, संपूर्ण प्राणियों में मैं हूँ, ऐसे स्वीकार कर। गीता कहती है अनादि काल से गीता का आदर करते आए हैं। ये गीता इस रूप से नहीं थी तो दूसरे रूप से उसको भी एवं परंपरा प्राप्त राजेश भी दू गीता को देश चला रहा है तो कोई देश देने वाला है, कोई परोपरि है। एक एक के पिता होते हैं, उनके पिता पिता के पिता, आखिर ये कहां ठहरता है भगवान में? एक एक से विद्वान होता है तो विद्या कहां ठहरती है? एक एक से अधिक विद्वान में बलवान होता है, एक एक से बलवान तो ये कहां अधिक से अधिक बलवान। धनी होते हैं, एक एक से धनी अधिक तो धनी भी कहीं पे जो सबसे सर्वोपरि जो है वो भगवान है। उसमें ये विलक्षणता है जो चाहे सो दे दो। आप किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, किस देश के हैं, किस धर्म को मानते हैं, कोई परवाह नहीं। अपनी भाषा में पुकारो उसको तो सुनता है। जैसे कुत्ता है वो मारो तो भागेगा, अगर दीवार आ गई जा नहीं सकता तो कुत्ता चिल्लाता है, लाठी लगी नहीं, लाठी लिए आता है उसे डरता है चिल्लाता है। वो जोर से चिल्लाने पर लाठी मारने वाले की उतनी जोर से लाठी नहीं चलेगी। तो कोई पुकारता है रक्षा के लिए तो भगवान कहते मेरे को पुकारता है। कुत्ता थोड़े भगवान को जानता है, भगवान को थोड़े पुकारता है, वो पुकारता है मेरी रक्षा करे, कोई रक्षा करे। तो भगवान के तो रक्षा का ठेका तो मेरा ही है, रक्षा मैं ही करता हूं। तो लाठी मारने के हृदय में आ जाती है, उतनी लाठी जोर से नहीं मार सकेगा। तो पशु पक्षियों के चिल्लाने पर भी जो कि भगवान को नहीं जानते, किसी मानते क्या भगवान होता है, अगर हम पुकार रहे तो क्या हमारी पुकार नहीं सुनते? क्या नहीं सुनेंगे? सत्संग करने वाले भाई बहनों का ऐसा अनुभव है। हमारे कोई कोई कहते हैं कि ऐसा भगवान ने काम कर दिया, हमारे ऐसे ही भगवान ने काम कर दिया, आश्चर्यजनक काम जो नहीं होने वाला भगवान ने कर दिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में उठ फेर करने में सर्वथा समर्थ है। हमारे लिए असंभव थी बात बोल दी। आप लोग जितने भाई बहन बैठे हो विचार करो, आपने विचार किया था पहले कि मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसे मनुष्य जन्म में हम जाएंगे, ऐसे सत्संग मिलेगा, कोई अटकल लगाई थी, क्या कोई उद्योग किया था, क्या इसलिए परिश्रम किया था, तो कितनी कितनी बड़ी सी बातें मिल रही है, जीवन मिल रहा है, स्वतंत्रता मिली हुई है, नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के शरण होकर के दुनिया की सेवा कर सकते हैं, दुखियों की सेवा कर सकते हैं, अभाव की तरफ सेवा कर सकते हैं, ये सामर्थ्य कहाँ से आए? खुद में कोई शक्ति नहीं है, लकवा मार जा तो हाथ को उठाने के लिए हाथ चाहिए, दूसरा हाथ आप स्वयं नहीं उठ सकता। हमारी कितनी सामर्थ्य है, बुखार आ जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो करने की सामर्थ्य वो देता है, वो चेताता है, चेतावनी कराता है कि तुम सावधान हो जाओ। जब तक ये प्राण है, जब तक शक्ति है, जब तक कर सकते हो, दो काम खास है, भगवान को याद रखना, दुनिया की सेवा करना। दुनिया की सेवा खास क्या है? खास सेवा किसी को दुख न देना, किसी प्राणी को, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, चाहे कोई हो, किसी को दुख न देना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, ये आपकी भलाई पैदा करने की जड़ है। खास बड़ी शुभ है, भाई बहनों से कहना नियम ले ले, भाई सुख न पहुंचा सके तो दुख नहीं पहुंचाएंगे, सेवा न कर सके तो दुख नहीं देंगे, भाई कष्ट नहीं, कष्ट नहीं देंगे। भला आपसे हो जितना करो, पर बुरा किसी का मत करो, इतने मात्र करने से आप भले हो जाओगे। भला होने का उद्योग क्या किया? किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, कितनी सुगम बात है। अपने को भला बनाने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, भगवान को प्यारा लगने के लिए क्या करें? किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा ही न करें, ये बहुत ऊंची बात है, बड़ी बात है, करके देखो आप। तन कर मन कर वचन कर देतन कहो दुख, शरीर से मन से वाणी से किसी तरह से पद से अधिकार से योग्यता से किसको दुख ना दे। तुलसी पातक धरते देख तो उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, शुद्ध हो जाता है। ये सीधा नियम है भाई बहन, आप बात करके देखो। त्रिलोकी की सेवा हो जाए, त्रिलोकी मैंने पूरा महात्मा संतों की वाणी पढ़ी है, उसमें ये बात मैंने पढ़ी है, ये बड़ी भारी सेवा हो जाएगी, दुख नहीं देना में बड़ी सेवा। भलाई का मूल है, बुरे ही नहीं कर तो क्या करो, आप बुरे हो जाओगे। केवल बुराई न करो, भलाई भलाई मत करो, बस बुराई न करो तो आप बुरे रहोगे, बुरे हो जाओगे। भले भलाई होने का मतलब उपाय क्या, कि शरीर से वाणी से मन से सबकी ये सेवा करे, सबको हित करे तो भला हो जाए, पर तुम्हें किसी को कभी भी सफर में भी दुख नहीं देंगे, इससे आप भले हो जाएंगे, आप क्या बुरे ही रहेंगे बताओ। कितनी सुगम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, उत्तम शुद्ध बन जाओगे, फिर दुख नहीं देना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं करना है, इतनी बात है, केवल ये बात। भला जितना हो सके सुगमता से उतना भला कर दो, पर कष्ट नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, किसी का अपकार नहीं करेंगे, अहित नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। क्यों नहीं इतनी सीख बात, इसमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, ना इसमें पैसा खर्च होगा, ना इसमें आपको शरीर से परिश्रम करना पड़ेगा, ना कुछ सीखना पड़ेगा, ना कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई परिश्रम नहीं। ए भले हो जाओ, श्रेष्ठ हो जाओ, कितना सुगम उपाय है। ना किसी का पूरा करेंगे, ना पूरा चाहेंगे, ना पूरा मानेंगे कि आदमी करते हैं कि कलयुग की लीला करते हैं ठाकुर जी। सब सूर बने तो सूर का काम किया, मछली बने तो मछली का काम किया, कछुआ बने तो कछुआ का काम किया, राजगढ़ में तो राजा हुए राम जी, कृष्ण बोले गाय से जाओ वही तो कलयुग में, कलयुग में जाओ ऐसी करेंगे, कलयुग में ऐसे ही करते तो करते ही सब। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन सज्जनो, उसके हमें वो परम पिता परमेश्वर हमारे सबका है। ये वृक्ष ज्यादा इसको भी बताओ परमात्मा है। अरे भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर, उसमें भी परमात्मा पिता है। संतों के, महात्माओं के, दुष्टों के, सज्जनों के, कसाईयों के, भगवान सबके, सबका वो हमारा भी है। सबका वो तो हमारा क्यों नहीं है, और सब में है तो हमारे में भी है, और सब जगह है तो इस जगह भी है, सब समय में है तो अभी भी है। सबका पिता तो हमारा भी है, सबकी हित करता है, मेरा भी हित करता है। सर्वभूत इति रता सूर्यम सर्वभूता नाम, जैसे प्राणी भी सूर्य होता है भगवान के, मैं सदा ही सूर्य हूँ, सबका ही मित्र हूँ, सबका ही प्यारा हूँ, सबका हितेशी हूँ, सबका हित करता हूँ। उसी नाम में, उसी लीला में, उसी चरित्रों में, उसी चीज में कितना आनंद है। उसी तरफ सन्मुख होते ही सन्मुख हो ही जियो मोई जब ही जन्म कोट अग्ना से तब ही, ऐसे प्रभु है सबके, अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे महात्मा संत महात्मा भी, नीचे से नीचे उसका भी। आचरण भी खराब है, काम भी खराब है, नीचे भी है, भगवान तुझे वो चाहे माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, भगवान उनके भी है, और ऊंचे ऊंचे संत महात्मा उनके भी है। भगवान का अपनापन किसी के साथ नहीं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं। सूदम सर्वभूता नाम, और सारो सर्वेशा निशन आम आत्मा को डाकर सर्वभूता से स्थित है। सब भूतों में मैं हूँ, सब प्राणियों में मैं हूँ, सबके भीतर मैं हूँ, बहिरंतर से भूता नाम बारे में भीतर भी सब जगह कहते कहाँ है कहाँ नहीं है। प्रहलाद जी को पिता ने पूछा तेरे राम कहाँ है, प्रहलाद कह रहे कहाँ नहीं है, खम्भे में आप मैं तू मैं खड़ग खम्भे में, आप मैं मेरे में खड़ग में, तलवार मेरे खम्भे में है, तो खम्भे को काट दे तुम तेरा भगवान कट जाएगा, प्रहलाद जी तेरा भगवान कट जाएगी। खम्भे के मारे थमा तुषार प्रकट हो गए, आश्चर्य क्या हो गए। बहुत सूरवीर था, बड़ा भारी ऐसा था कि संसार में मेरे समान कोई है ही नहीं, उसको ही पकड़ करके गोडा बना करके नकाशी चीर दिया। वहां नहीं है, खंभे पर जा गए, राक्षस के घर का खंभा हमारे सत्संग का खंभा है, इसमें नहीं और तो खंभे की कमी नहीं है, प्रहलाद की कमी है। मतलब आप मर जाओ, कोई दूसरा सो मर जाओ, एकदम विश्वास रहा है भगवान अंदर सर्वम व्याप्त नारायण स्थित, भीतर और बाहर सब जगह कण कण में भगवान परिपूर्ण व्यापक है, तो सब जगह हमारा है, सबका है। तो हमारा नहीं है क्या? क्या हमारे को छोड़कर सबका है? क्या इस जगह को छोड़ के स्वर्ग सब जगह हूँ? इस समय में नहीं और उस समय में ऐसा हो सकता है? किसी का और किसी का नहीं हो सकता है, सबका है, सबका स्वर्ग है। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, मेरे हित करना कोई नहीं। ऐसा प्रेमी है, ऐसा हित करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला, सबका प्यार करने वाला, सबका पालन करने वाला, ऐसे परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का ही पद गा दे भाई, तो थोड़ी देर ठहर जाओ, पद सुन लो। यह प्रवचन सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 6 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम